نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عرض یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے پہلے ساتھیوں کے بیانات سنے ہیں تو قادیانیت کے خلاف کام کرنا یہ مشکل اور فنی کام ہے، یعنی مشکل کام ہے، فنی کام ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے. مجھے تو ہمارے ساتھی اللہ ان کا بھلا کرے مجھے بلا لیتے ہیں. میں یعنی جس طرح ہمارے اس دن جو آئے تھے شمس الدین صاحب نے ہماری پشاور یونیورسٹی میں بیان کیا، یا جیسے ہمارے پہلے ساتھی جنہوں نے بیان کیا، اس طرح دلائل کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکا کیونکہ میں اس کا وہ تربیت یافتہ آدمی نہیں ہوں. اور اس میں میں آپ کو دیکھیں چند بڑی دلچسپ باتیں میں آپ کو سنا دوں گا. ہمارے شیخ حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور یہ بہت کامل شخصیت، بہت عارف اللہ کے بندے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن مجھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. زیارت ہوئی اور زیارت میں جو ہے تو آپ نے فرمایا ھذا سلامی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ یہ ارشاد فرمایا اور یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی. تو کہتے مجھ پر تو ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس کیفیت میں میں نے دو نعتیں لکھی، دو نعتیں لکھی ہیں. ایک نعت ان شاء اللہ ہمارا برخدار ابھی آپ کو سناتا ہے. فضل الرحمان صاحب آؤ سناؤ، ایک دو منٹ سناؤ پھر میں آگے بات کرتا ہوں ان شاء اللہ. اللہ مسلم خدا کا سلام اللہ اللہ، حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ، گداؤں کا اوج مقام اللہ اللہ، گداؤں کا اوج مقام اللہ اللہ. یہ رحمت کی کرن عنایت کی بارش، یہ رحمت کی کرن عنایت کی بارش، سراپا محبت کلام اللہ اللہ، سراپا محبت کلام اللہ اللہ. نگاہ نوازش میرے دل میں اتری، نگاہ نوازش میرے دل میں اتری، شراب محبت جام اللہ اللہ، شراب محبت جام اللہ اللہ. فقیروں پہ لطف و کرم کا یہ عالم، فقیروں پہ لطف و کرم عالم، سحر پوش ہے میری شام اللہ اللہ، سحر پوش ہے میری شام اللہ اللہ. نگاہوں میں وہ ہے، خیالوں میں وہ ہے، نگاہوں میں وہ ہے، خیالوں میں وہ ہے، سلام اللہ اللہ، سلام اللہ اللہ، سلام اللہ اللہ، سلام اللہ اللہ. میں پہنچا سرا پہ سرے بام طوبہ، میں پہنچا سرا سے سرے بام طوبہ، میں پہنچا سرا سے سرے بام طوبہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ، کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ. حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ، حبیب خدا کا سلام اللہ اللہ، گداؤں کا اوج مقام اللہ اللہ، گداؤں کا اوج مقام اللہ اللہ. ماشاءاللہ پشتوں کے ناز بھی آپ سے پڑھوائیں گے، یہیں بیٹھے میں تھوڑی سی بات انسرد کر دوں. یہ کافی عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ہماری پشاور یونیورسٹی میں ڈیر اسماعیل خان سے ایک حافظ صاحب قرآن سنانے آیا کرتے تھے. یہ اتنے پختہ حافظ تھے کہ تیاری نہیں کرتے تھے, تیاری نہیں کرتے تھے, نابینا بھی تھے, تیاری نہیں کرتے تھے, اور ان کا مشغلہ تھا قادیانیوں سے مناظرے کرنا. تو آگے قرآن مجید ان کا تیار ہوتا تھا, آ کر سنا لیتے تھے. انہوں نے کہا یار یہاں کوئی قادیانی مادیانی ہو تو مجھے ان کے پاس لے جاؤ کہ میں مناظرہ کروں. تو دیہاتوں کا مناظرہ جیتتا رہتا تھا, پر بایا تھا. اس کا پروفیسروں کے ساتھ مناظرہ کرا دیا. زرعی یونیورسٹی میں چند ایک آدمی تھے اور انہوں نے یونیورسٹی کے پاس ایک جگہ ایک مکان تھا, اس پہ جمع ہوتے تھے. حافظ عبدالعاب کو جو وہاں لے گئے تو حافظ عبدالعاب کا جو مناظرہ ہوا تو پروفیسروں نے اس کو بند کر دیا, کیونکہ دلائل کی بھی تربیت ہونی چاہیے. اتنے مطلع اگر مولانا اشرف صاحب کو آئی کہ وہ حافظ عبدالحق نے مناظرہ شروع کیا تھا اور پروفیسروں نے اس کو بند کر دیا. انہوں نے کہا اس کو فوراً کہو کہ واپس آئے, کل کا دن ان سے لے اور میں خود آؤں گا. تو کہ دوسرا دن لیا, کہتے میں رات کو تیاری کرتا رہا, کتابیں حوالے سارے جمع کرتا رہا, اور ان کا ایک شاگرد تھا بنو میں, اس کا مدرسہ ہے میرا بان انجینئر, سعودی عرب میں سے نوکری کی ہے, بڑا مدرسوں سے بنایا خود بھی عالم ہے, انجینئرنگ کے بعد علم بھی حاصل کیا ہے. یہ ان کا مرید ہوتا تھا. تو حضرت مولانا صاحب کتابیں پڑھ رہے تھے, اس نے بھی کتابیں اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں. سویا تو اس کو خواب میں زیارت ہوئی کہ تو ان کتابوں کو نہ پڑھ, ان کے لیے مولانا اشرف کافی ہے. تو یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ آپ کو اس کی بشارت ہو کہ جو ختم نبوت کا کام کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہوتے ہیں, اور آپ پر جو ہے تو امت کے اعمال کا پیش ہونا دو بار ہفتے میں تو حدیث میں آیا ہوا ہے. اور اس کی محدثانہ بعض حضرت کو یہ علم ہو, اس کو اگر ہم کہیں تو ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہم نے سنا. اس بات پر دوسرے دن مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے اور ان کے دلائل ہوئے, تو کہتے ہیں کہ کتاب تھی میں نے حوالہ دیا, تو اس آدمی نے ایسے کتاب کے اوپر دو انگلیاں رکھ کے کہتے کدھر ہے یہ حوالہ جو آپ کہہ رہے ہیں, ادھر نہیں ہے یہ. تو میں نے کہا کدھر, آگے کیا تم دو خستوں پر انگلیاں رکھی ہوئی ہیں اوپر سے پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا یہودی کہیں بچے ہو نا, یہودی بھی حضور کے دور میں ایسے ہی کرتے تھے کہ تورات گل جگہ کو چھپایا کرتے انگلی رکھ کر کے کدھر ہے, کہ اس کی انگلیاں جو ہٹائی تو کہہ رہے میں نے جو بات نیچے سے کہی تھی وہ نیچے سے نکلی, وہ جو پڑھی گئی تو بس وہ یہ پروفیسر صاحبان پھر بھاگے. دو واقعات بھی آپ کو اور سنا دوں. ایک دفعہ ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے تو پنجاب سے آ رہے تھے, تو وہ تبلیغ والوں کے لیے ہدایت ہوتی ہیں کہ آپ ریل میں بھی دعوت دیں, ایک ایک دو آدمیوں کے ساتھ بات کریں. بات چیت ہو رہی ہے تو میرے ساتھ جماعت کا بیر میں تھا, پاس جو میرے آدمی ہمارا ساتھی بیٹھا ہوا, تو ایک آدمی کو دعوت دے رہا ہے اور یہ آدمی تھا قادیانی ربوے کا, پوسٹ ماسٹر تھا کوئی داخانے میں کام کرنے والا. اس نے اس کے ساتھ بات شروع کی, جب بات شروع کی تو اس آدمی کو آتے تھے دلائل, اور یہ تو سیدھا سادہ تبلیغی آدمی تھا, چھ باتیں بیان کرنے والا. ان کے جو دلائل ٹکرانے لگے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ آدمی تو وہ اس کو بہت برتری ہو رہی ہے قادیانی کو, اور یہ آدمی تھا کہ اس سے کمزور ہو رہا ہے. اور اب جو ہے تو میں کیا کروں گا, یہ تو ایسی ٹیکنیکل چیز ہے, اس کے دلائل کی میں بھی ہمت نہیں کرتا. اوپر سیٹ پر ایک آدمی سفید ریش بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ چھلانگ لگائی, چھلانگ لگائی, وہ بات کرنا چاہتے بھارت تبلیغی ساتھ اس کو بات کرنا نہیں دیتا, کیونکہ ہمارے تبلیغیوں کا یہ خیال ہوتا کہ ہمیں بس سارا دن ہمیں ہی آتے ہیں. تو اسے میں نے کہا, بر خدا ذرا پیچھے ہو جاؤ, اس آدمی کو بات کرنے دو, کیونکہ اس کی بات ٹیکنیکل تھی. اس نے ایک سوال کیا, دوسرا سوال کیا, تیسرا سوال جو کیا نا, بس آدمی کو لاجواب. اور نانا جی میں تو ایسے کہ باتیں کر رہا تھا, میں تو آپ سے ذرا ایسے ہی ذرا معلومات کرنا چاہتا تھا, میں تو کہہ سکتا گڑبڑ نہیں. خیر اس جب بات کی, میں نے کہا جی آپ کا تعارف ہم نے کہا میں پیر میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت ہوں, اور اللہ کے فضل سے ایک قادیانی جو ہے تو ہم نے تربیت حاصل کی ہوئی ہے, سیکھے ہوئے, میں شکر اللہ کا کہ آپ موجود تھے. ایک بار میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ خیبر میڈیکل کالج میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آ گئے ہمارے شاگرد. لڑکے نے کہا ڈاکٹر صاحب اس لڑکی کے ساتھ میرا تعلق ہو گیا ہے, اور یہ کہتی ہے کہ شادی کریں, تو یہ کہتی ہے تو قادیانی ہو تب میں تجھے شادی کروں گی, میں کہتا ہوں کہ تو مسلمان ہو تب شادی کروں گی. تو اس نے کہا کہ مجھے کسی کے پاس لے جاؤ, کوئی آدمی مجھے قائل کر دے تو میں مسلمان ہوتی ہوں. تو تو اس بیچارے کے پاس میں ہی تھا, قریب اس کے تھا, میرے پاس لے کر آیا. جب یہ لے کر آیا تو اس کے ساتھ جب بات شروع کی تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ٹرینڈ مناظر ہے, لڑکی بالکل تربیت یافتہ مناظر ہے, مناظر کرنے والی ہے, اور میں اس کے ساتھ نیچ پر آزمائی کر سکتا. اب کیا کریں؟ تو میں کہ ماشاء اللہ, میں تو بڑا آج حیران ہوا, اتنے علم ہے تمہارے پاس, اتنی سمجھدار ہو گئی ہو تم, اتنا ہماری شاگرد ہو, اتنی سمجھدار ہو گئی ہو, ابھی چھٹی کا بھی وقت ہو رہا ہے, اس طرح کریں گے کل ملیں گے, کل پھر آپ دونوں آنا. تو میں کیا دعائیں وغیرہ میں نے مانگی, حضرت علی میاں صاحب کی ایک کتاب میں نے نکالی, تو اس سے واقعی انہوں نے میں نے کہا دیکھیں ہم, میں نے کہا میں آپ کے تبلیغی آدمی ہوں, کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کا علم بھی کہتا ہوں, جمعہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, لیکن مجھے قادیانیوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. کہ اس نے سب سے پہلے جو ہے تو نزول عیسیٰ والا موضوع شروع کیا, کہ جو لوگ قادیانیت کے کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس موضوع پر بات شروع کریں تو اس میں آپ کو الجھا دیتے ہیں, الجھا دیتے ہیں اور بس وہ سارا کام خراب ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے ساتھی نے ان کی کتابوں کے حوالے کر کر کے آپ کو باتیں سنائی نا, اس طرح کی باتیں سامنے لائی جائیں تو برف بولنے کے نہیں ہوتے. اچھا, دو دوسرے جب میں تیاری کر کے گیا اوپر, میں ایک ساتھی کو اپنے ساتھ بٹھایا, میں نے کہا کہ میں جتنی دیر بات کروں گا آپ دعا کریں گے اور اللہ سے مانگتے رہیں گے اور فکر میں رہیں گے, ذکر کرتے رہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری برتری اس پر ہو. تو خیر اور باتیں ہونے کے بعد جس وقت یہ مسلمہ کذاب والا فیصلہ جو تھا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, اس کے پر ہماری بات آئی تو بس اس پر پھر وہ لاجواب ہو. پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے کارڈ ملا کہ ہماری شادی ہونے والی, میں نے کہا شکر اللہ. اور ایک اور میرا شاگرد تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا, اس کا نام تھا حماد نام تھا میرا خیال ہے, عبدالباری جو ہے اس والا فصل ڈیری والا, اس کی بیٹی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی. یہ میرا شاگرد تھا, میرے پاس اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ عبدالباری کی بیٹی اور یہ صورت حال ہے. تو میں نے کہا گو ہیڈ, اس کے ساتھ آپ آگے پڑھیں, ذرا اس کے ساتھ آپ بات کریں, بات بڑھائیں بڑھائیں بڑھائیں, اللہ کی شان بات بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے بڑھاتے اس کو مسلمان کر دیا. اس نے, اس کا باپ زندہ تھا, 29 صفحوں کا خط لکھ کر باپ کو بھیجا ہے, اور یہ اس کو خاندان جواب نہیں دے سکے. پھر انہوں نے کہا اس کے ساتھ نرمی کرو, گھر سے نکلے نہیں, ہاں یہ نرمی کرو, کے ساتھ برفدران میری بات سنیں, آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے میں آپ سے بات کرنا نہیں ہوتا جی, یا میری بات سنو یا باہر جاؤ. تو پھر لڑکے نے کہا کہ اب کیا کرے, میرے والدین کہتے کہ شادی نہیں کرو, کہ میں نے کہی قربانی تو آپ کو کرنی پڑے گی, پھر کیا کرے. پھر لڑکا انگلینڈ گیا, اس سے کہا کہ اب میں نے کہا پہلے تو اس کو نکال کر کسی ایسے ادارے میں اس کی ملازمت کراؤ کہ گھر سے نکلے, اس کا ذریعہ معیشت ہو جائے. تو اس کو ایک پرائیویٹ کالج تھا اس میں پنڈی میں, اسلامک انٹرنیشنل, اس میں اس کو نوکری دلوائی. پھر یہ لڑکا چلا گیا انگلینڈ, اور پیچھے سے پھر لڑکی بھی پھر انگلینڈ منتقل ہو گئی, اور اللہ کے احسان سے جو ہے پھر اس کے بعد وہ مجھے ایک دو ٹیلی فون تو آئے ہیں پھر کہ ان کی شادی پھر کب ہوئی, کیسے ہوئی. تو عرض یہ کرنی تھی کہ یہ اس دن جیسا شمس الدین صاحب نے کہا نا کہ وہ اپنے ہر ایک آدمی کو, ہر بچے کو ٹرینڈ کرتے ہیں, ایک بات دوسری بات اس کو مقصد پر ڈالتے ہیں کہ آپ کا مقصد ہے قادیانیت کو پھیلانا, مقصد پر ڈال کو چھوڑ دیں. آپ جس جگہ رہنے کے لیے گئے ہیں, آپ نے کرایہ کا مکان لیا, مکان بنایا, آپ رہنے کے لیے نہیں گئے ہیں وہاں, آپ وہاں دعوت دینے کے لیے گئے ہیں, اور آپ وہاں رہ کر کارکردگی کر کے اتنے عرصے میں آپ یہاں پر اپنے نتائج دکھائیں گے. اگر نتائج یہاں نہیں حاصل ہو رہے تو گویا کہ آپ کا مشن نہیں چل رہا, اس جگہ کو بدل کے دوسری جگہ پر جاؤ. تو وہ لوگ مشنری جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں, جبکہ میں اگر نماز پڑھ لیتا ہوں بس, میں کہتا ہوں میں فارغ ہو گیا, کہ میرے ذہن میں کچھ گویا کوئی بات ہے ہی نہیں, بات ہے ہی نہیں. اور وہ جو ہے تو اپنے, ایک تو اپنے آدمی کو ٹرینڈ کرتے ہیں دلائل کے ساتھ, دوسرے اپنے آدمی کو مقصد پر ڈالتے ہیں کہ اس کا مقصد ہو کہ یہ چیز پھیلے. اور ایک بات جو ہے جس کو میں نے اپنے عوام میں پھرتے ہوئے, یا جو لوگ کم علم ہیں یا عام مسلمان میں پھرتے ہوئے اس بات کو میں نے محسوس کیا, وہ یہ ہے کہ کافر کیا ہے. جیسے انہوں نے ایک اسٹیکر لگایا تھا نا, کافر مرتد اور زندیق, ہاں جی, اس میں جو ہے تو زندیق کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کا تصور اور کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. کافر تو تھا کافر جی, اس نے اعلان کیا میں سکھ ہوں, ہندو عیسائی ہوں. منافق کے دل میں اس نے کفر رکھا ہوا ہے, ظاہر کہتے ہیں مسلمان ہوں. چلو یہ مطلب کم از کم بغیر تو ہے نا, غیرت میں نہیں کہ اپنی چیز کا اظہار کر سکے. ایک ہو گیا مرتد ہو گیا جو کہ مسلمان ہو کر جو ہے تو وہ پھر گیا اس سے. زندیق جو ہے زندیق کی نوعیت بہت مختلف ہے, زندیق کی نوعیت بہت مختلف ہے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسلام کی تشریح اپنی کرتا ہے, اس کی اسلام کی تشریح اپنی ہے. جس طرح کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ساتھ مرزا کو نبی مانگتا ہے, پرویز جی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن قرآن کی تشریح پرویز کی مانتا ہے, رام جی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسلام کی تشریح جو ہے تو رام جی کی مانتا ہے. تو زندیق کا مسئلہ جدا ہے. زندیق جو ہوتا ہے, زندیق کے بارے میں یہ کہ دنیا اسلامی ملک میں رہ ہی نہیں سکتا, اس کو اس کے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واضح فتح انہوں نے صرف لشکر کشی کی ہے کہ یا تو بھاگ گیا یا قتل کیا جائے گا, یا جو ہے تو اپنی ساری چیز کو چھوڑ کر اسلامی مملکت میں رہے گا. تو فیصلہ تو ان کے بارے میں ہوا قادیانی ہونے کا 74 میں. پھر دوسرا فیصلہ جو ہے ضیاء الحق کے وقت میں ہوا, حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے, اس میں قاضی مجیب الرحمان صاحب پیش ہوئے تھے اور مولانا اشرف صاحب پیش ہوئے تھے, اور اس کے پہلے اتنے بیمار کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی طرف جادو کیا گیا تھا کہ میں ایسا بیمار تھا کہ مر رہا تھا. لیکن میں نے کہا کہ اگر میں کہتے جب میں گیا ہوں ایمبولینس میں, ان کو عدالت کے دروازے کے لے گئے تھے اور کہتے مجھے اس بات کا خطرہ ہو رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا, لیکن کہتے میں بس مرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اس راستے میں اگر میں مر جاؤں تو میری بہت بڑی سعادت ہے. تو اس میں 84 کے ان پر ہوا, کچھ پابندیاں ہوئیں, لیکن جیسے ساتھی نے بتایا فوج میں وہ ہیں, پولیس میں وہ ہیں, آپ کی ایڈمنسٹریشن میں وہ ہیں, ادارے ان کے ہیں, تجارت کا کاروبار ان کا ہے, تو لہذا حکومتی سطح پر وہ اس فیصلے کو جیسے لاگو کرنا چاہیے تھا کہ اس کے بعد زندیق جو ہے وہ اسلامی مملکت میں رہ ہی نہیں سکتا, اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ ہے. سلام کلام اس دن آپ کے آپ اس دن جو مجھے آپ لے گئے تھے, میں تو اپنے وہ مرید عبد اللہ صاحب کو کہا تھا کہ کتابی حوالوں کے ساتھ اس بات کو نکالنا تھا کہ اس پر مضمون میں لکھو, اور اس کو پھر میرے پاس مواد ہو بولنے کے لیے. اس نے مفتی صاحب نے بولا اس بات کو کہ زندیق اگر سڑک کے کنارے حادثہ کر کے ٹانگے ٹوٹا ہوا پڑا ہوا ہو, اس کو آپ اس طرح سے نہیں پہنچا سکتے. وہ بیمار ہے, اس کے علاج کے بندوبست نہیں کر سکتے. سکھ ہندو عیسائی کا کر سکتے ہیں آپ, یہ سب ڈری والے یہی تو کہتے تھے سو کو رولن جی سر تربران جی پلوان جی داپرے خدے میں شو, وہ تو میرے بھائی وہ تو زندگی کے اس کے ساتھ تو مسئلہ ختم ہو گیا ہے, اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے. تو اس اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ نظریہ جو ہوتا ہے عقیدہ اور نظریہ اس وقت تک جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک کہ آپ کا اقتدار عالیہ آپ کے ہاتھ سے لے کر اپنے ہاتھ میں نہ لے لے. میرے بھائی آئیڈیالوجی نیڈ ساورنٹی, نظریہ اقتدار عالیہ لینا چاہتا ہے اس تک پہنچتا ہے, اور ان کا پاکستان کے بارے میں منصوبہ اقتدار عالیہ پاکستان کی حکومت کے لینے کا ہے. باقی دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور انہوں نے 3 کوشش کی ہوئی بھی ہے, ریاست سوات کو لینے کی کوشش کی ہے, بلوچستان کو ریاست بنانے کی کوشش کی ہے, 1 بننے پر وہ منصوبہ نہ کامیاب ہوا ہے. زیادہ وقت نہیں کہ میں اس کی پوری آپ کو تفصیلات سنا ہوں. اور پھر جو ہے تو سکوت ڈھاکہ جو ہے وہ حمد الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پڑھے نا, 14 جرنیل تھے ان کے, مشرقی پاکستان کو کاٹا گیا ہے کہ وہاں کا جنیت نہیں پھیل سکی تھی, اور مغربی پاکستان جب علیحدہ ہو گیا تو بڑی فوج کا سربراہ قادیانی تھا، بحری کا قادیانی تھا، نہ اس کا ہوائی کا قادیانی تھا، بحری کا بڑی فوج کا ٹیکا خان تھا، وہ ریٹائر اگر ہو رہا تھا تو اس کے پیچھے عبدالحمید خان قادیانی تھا. یہ 74 جب سن 74 آیا اس وقت یہ حالات تھے. اس حالات میں اللہ نے غیب سے تاریخ چلائی ہے اور اس میں اللہ نے آپ کے ملک کو بچایا، ورنہ اس وقت آپ کا ملک جا رہا تھا. اور اس وقت جو ربے کا اجتماع ہوا تھا تو پاکستان ایئر فورس کے اس وقت کے مرزا ناصر آ کر بیٹھا سٹیج پر بیٹھا تو آپ کی ایئر فورس کے جہازوں نے جھک کر اس کو سلامی دی تھی اور ملک آپ کا جا رہا تھا. مولانا یوسف ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر سے ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا. انہوں نے ایک ابروئی مشہور وکیل تھا اس وقت، اسے بلایا، اسے کہا کہ میں وفاق کے خلاف کیس کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی فوج کا سربراہ قادیانی ہے، بحری کا قادیانی ہے، ہوائی کا قادیانی ہے، بڑی کے پیچھے قادیانی آ رہا ہے، تو ملک جا رہا ہے. اس حالات میں تحریک چلی ہے، اللہ نے آپ کے ملک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بچایا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے تو بیداری کی ضرورت ہے. پشتو کی نعت ساتھی پڑھ لے تو دعا میرے ذمہ ہے تو میں دعا کرا دوں گا پھر. ہاں جی ہاں ماشاء اللہ پشتو کی نعت پڑھ لے جی. ہاں جی مضمون صاحب والی نعت پڑھ لے. محبوب حبیب ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین عاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابی اجمعین یا ولی الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ اس پروگرام کا دربار میں قبول فرما اس کے اعلیٰ جن لوگوں نے بندوبست کیا تشریف لائے شامین شامل ہوئے بیانات کیے سب کی کوششوں کا اللہ قبول فرما یا اللہ اس تاریخ کے ساتھ جو لوگ مالی مدد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی دنیا آخر کو درست فرما ان کے کاروباروں کو یا اللہ زیادہ فرما یا اللہ ان کے خاص طور سے مدد فرما سب کے آنے کو یا اللہ قبول فرما یا اللہ ہماری حاضری یا دربار رسالوں کی حاضری کو قبول فرما یا اللہ کا جانے کے فتنے کے خاتمے کے حالات پیدا فرما یہاں سے یا اللہ ہدایت کو عام فرماؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ